إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دل سوات في توفيق برمبي عز وجل في سنو درس توحيد في سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi yi wessu ñi ngi won fo borom téré bi tambalé won léral aya bobé nga xamni wala aya nga xamni moy ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum don na wax né ubudu koku fi'lu amru la manam akuk diglé la mune diglé gogu nak la muy tekki sunu borom fi dafa diglé ci ñu jaamu ko lamuy wundu deugantaan moy akhlisu lahu al-ibadata manam selal len ko jaamu gi ñel ko manam jaamu len ko jaamu go xamni du rax bokalé bu mag waye tamit du rax bokalé bu ndaw na jaamu gi nekk lu pure na jaamu gi nekk lu set wicc xam nga yow doomu adama yow ci sa bopp suñ la doon jox dara loo xamanteni ni loo mérité woo la buñ ko raxee rek nga gis sa bopp buñ ko raxee rek nga gis sa bopp amul benn sikki sàkk waaw fii muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw kuñ ci doon jox sa yëfi bopp mu nekk loo mérité woo buñ ko raxee rek nga gis sa bopp wala lan moo tax ngeen di bokkaale ak yàlla lan moo tax te yéen buggu leen seen yëfi bopp ku leen ko raxal bokkaale loolu lay wundu loolu lay tekki la nga war a defal borom bi tabaraka wa taala moom dong nga dal di ci rax lu ci bokkul rax ci ku ci bokkul loolu la bokkaale di tekki mooy jaamu yàlla yoo xam ni des cee rax lu ca bokkul mooy bokkaale ay ñaan ay julli ay xettaliku ay dimbaniku wàkkirlu ak yu leme noo nii nga xam ni la ca doon jaamu yàlla dafa war a nekk loo xam ni day nekk exclusif lu sunu borom moom baatu exclusif bu ma ko waxee rek sama xel day dem ci seen mbiru àdduna yi muy seen télé yi ngeen di seetaan chaîne xam nga léegi wala programme am ñu ne programme bi chaîne bi moo yor exclusivité bi bu boobaa ñi aboté ci chaîne boobu rek ñoom ñooy am privilège mën a seetaan loolu yeneen chaîne yi nga xam ni amuñu ko duñ mën a wone programme ba wala boog dañuy ñëw ci chaîne bi am exclusivité bi pour mën a démarcher foofu pour mën a génnee lañ bëgg a génnee pour seen i téléspectateurs seetaan ko waaw seet leen lii lii doomu aadama moo teg programme bi léegi yàlla nag mi bind jaam bokkaale kat moo mën tooñ bokkaale kat mooy tooñ dëgg imaginel tey benn chaîne tey boo xam ni moroomam moo amoon exclusivité bi moom négocié wul deful benn démarche gis nga mu daal di pirater pour génnee programme boobu boobu waa lu ko fay fekk ay sanction ay poursuite en justice ak yu demee noonu après ñun ñu wëlbatiku di bokkaale yàlla ci loo xamante ni exclusivité bi yàlla moo ko moom xoolleen sunu mbiru àdduna niñ ko tracé. Nañ xool sunu mbiru àdduna. Gis nga jaamu yàlla dafa yomb. Kennal yàlla tawxid ak a yomb a comprendre. Ak a yomb a comprendre. Seulement ñun ñoo ko compliqué. Ñun ñoo ko jafeel. Jël ay mbir ngandal ko. Jël ay nit funkil leen. Naan kee mooy xutbu bi. Kee mooy xawsu bi. Kee mooy walliyu bi. Kee mooy nangam bi nangam. Ak nañ nekk xutbu, nañ nekk xawsu. Yooyu yëpp nañ ko nekk. Ak luñ ko nekk nekk nekk. Amuñu capacité ñu jaamu leen. Amuñu benn yoon capacité li yàlla moom ñu jox leen ko. Amuñu benn yoon capacité yi li yàlla moom ñu koy jaarale ci ñoom. Amuñu ko. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في أنفسكم لسنو برامو فنقاي فسيقولون ما يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة لول مو في نكرك سنو برام نينا يونان قل وخلين كونوا حجارة سوايا دي بيير نكلين أي خير أو حديدا ولا وين بوك صبالي كلين نين نك وين ولا نين نك خير ñoom la ñuy demandé wu mooy kan moo ñuy dekkalaat soppi leen seen bopp xeer soppaliku leen ngeen nekk ay xeer soppaliku leen ngeen nekk weñ ki leen bindoon bindu bu njëkk ba bi nga xam ni nekkul leen woon dara kooku moo leen di dekkalaat bu ngeen dee transformé wu leen nekk xeer ba xam xam nga indoy ñoom boo dee ñu lakk la pëndëx ngay nekk pëndëx daa jafe pëndëx jafewul mbur mi ngay lekk chaque jour du pëndëx la fariñ du pëndëx du dañ koy jël tooyal ko rek daal di koy dugal ci mool bi mool ko lakk ko ci fuut bi mu génn nekk mburu fa sayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marra nekk le jël leen goofle leen gu leen neex rëyal leen ko ngandal leen ko ak lu mu rëy lu mu ngand ngand ci yéen ci seen i bët ci seen i nopp ci seen biir société amul mérite ñu jaamu ko ki am mérite ñu jaamu ko mooy alladhi khalaqakum ki leen bind wala ba léegi comprendre ñu ba léegi comprendre ñu kan lañ war a jaam ba ñuy jël ñaan yi ñu waroon a ñaan yàlla di ko ñaan leneen lu dul yàlla di ko ñaan keneen ku dul yàlla waxuñu la ii kooku xutbu la kooku xawsu la ba ci lan ñu jël li ñu war a defal yàlla defal ko li yàlla moom politiciens yi boo xëy ñu ne rendons à César ce qui appartient à César léegi nag ce qui appartient à Allah li yàlla nañ jox César li César moom waaw César de moom kayit la woon moom daan duma waate di mbugalaate de ku ko joxul lim moom moom di ngeen jàmmaar loo tayib César gis nga César ak fullaam ba gaa yi ragal ko ba tëggal ko wax jooju César daal la moom nañ ko ko jox léegi yàlla bi bind César nag alladhi khalaqakum walladhina min qablikum nak ki len bind bind ñi len jitu bind César bind Napoléon Bonaparte bind Mussolini bind Pharaon bind Namrud koku nak lim mom kenn ko ko jox question de tawhid tawhid xam nga lan la c'est le bon sens pour ma simplifier la sensu tawhid mooy le bon sens maanaam xel mu jub ak njub mooy tawhid li yàlla moom nañ ko jox yàlla buñ fi nekk di gonfler ay nit di ngandal ay nit pour lan jël li yàlla moom jox leen ko léegi buñ delloo ci sunu mbiru àdduna nag ñu ne ah rendons à César ce qui appartient à César waaye yàlla mi bind César nag Parce que là, da ngeen ragal kasso césar yi wala da ngeen ragal police césar yi wala da ngeen ragal militaire sénat wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu in batsha rabbika la shadid koku nak ki nga xamni ay soldaram dafa bare bare bare bare ba mënoo leen pek mënoo leen xam soldaram bi mom rek mo xam soldaram bi ni ñu limo ak ni ñu diversifié wu ku wedd laaj fir'auna geej ga fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu fa ghashiyahum fil yamm ma ghashiyahum soldaram armée la fir'auna dajale ne day top Moussa yonentab yalla pour dal ci kawam sunu borom labal ko ci bir geej nokh fa arsalna alayhim at-tufan wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalat setal bo koku nak ken duko ragal koku dal ken duko jox lim mom li da moy bokale tawhid yow mi nga xamni ku bes nga ci njang li moy bokale tawhid tawhid moy lan moy avoir le bon sens yow mi nga xamni nouveau parce que légo légue dégg kenn la no man bes la ci groupe bi parce que day gis cour bi ñu na 300 nangam ok même bo doon ku bes ci diina islam tay deglul ma expliquer le tawhid une explication simplifiée tawhid moy le bon sens manam rendre à Allah le créateur le seigneur de l'univers ce qui lui appartient lolu moy tawhid li yalla mom nga joxo yalla donc à chaque situation la nga wara demander la nga wara laaj moy ndax li ça appartient à Allah lu ñew sa kanam pose-toi cette question ndax li yalla moko mom est-ce que li ça appartient à Allah exclusivement bu fekke waw kon jox ko yalla bu ko jox keneen li moy tawhid bokale moy lan bokale moy lolé nga wara defal yalla exclusivement nga rax ci keneen wala lenen mo xam xeer nga ci rax wala jant bi wala wer wi wala geej gi wala yonenti wala malaaka yi wala sahaba yi wala nit ñu bax ni ku mëna doon ak lu mëna doon parce que dañ né l'adoration doit être vouée à Allah exclusivement ak ñamu yalla kessé lañ ko wara defal ngay dégg kenn wa mom kay xamna lool wante nak xam nga rek ñi ñom yonenti ay nit ñu bax lañ ay yonenti ay nit ñu bax lañ ba ci nga jël li yalla mom nga jox leen ko ndax yalla mo wax lool ndax yonentou meusna revendiquer lolu ndax yonentou meusna wax li ngeen di defal yalla de len mako defal mukk kon li moy explication simplifiée ci tawhid ak ci bokale pour yow mi nga xamanteni ni manam gan gu bes nga mune kon lutax ñu wara jaamu yalla lutax ñu war ko jaamu mom borom bi tabaaraku ta'ala mune sunu borom ne ndax alladhi khalaqakum moy ki len bint wal ladina min qablikum mo bind ñi len jitu min al umam ci xeet yi nga xamni ñoo jitu won kullihim ñom ñep khalaqa allah subhanahu wa ta'ala al malaa'ika wal jinn wal ins wa jami' al makhluqat yalla mo bind malaaka yi yalla mo bind jinn yi yalla mo bind nit ñi yalla mo bind bindef yep yalla mo bind cesar gis nga ko bind jengis khan bind firaun gis nga ko mako bind alexandre le grand gis nga ko ñoo ñe ñep kan mo leen bind yalla kon ñoo ñu fuñ leen mëne jox la leen mom lañu mom way yalla mi bind ñoo ñu nak lutax yalla momu duñ ko jox li mom kon lolou jara bayyi xel la lu jar di setantal la bokale compliqué-wul pour nga comprendre ko de tawhid compliqué-wul pour nga comprendre ko lenn rek lay laaj mooy le bon sens il faut nga djub pour nga mën a comprendre tawhid ba pare mettre ko en pratique il faut nga nekk ku djub ku sérieux koo xam ni bëggoo tooñ gis nga yàlla bëggul tooñ wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid yàlla ne man du ma tooñ jaam yi gis nga yow it doomu aadama il faut nga nekk koo xam ni da ngay am le bon sens nga nekk ku juste nga nekk koo xam doo tooñ bëggoo tooñ doo dimbale tooñkat bu ko defee da ngay gis day mel ni yow tawhid da nga koo jàngoon bu yàgg parce que tawhid dafa tegu si le bon sens bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.